گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 256. ارکستر گلها این بار آهنگ شماره 219 را به نحوی دیگر به سمع می رساند. چه آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم، من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم. به جان از عشق آذربایجان دارم، من این آتش خریدارش به جانم پاک جان دارم. به بی پروایی من کس در این آتش نمی سوزد، مرا پروا نه، چون پروانه کی پروای جان دارم. پروا نه، چون پروانه کی پروای جان دارم. Thank you. منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شاد بودم چه شاد بودم، ای کار ساز بنده نواز، فکن زمزمه عشق در حجاز را نوای بانگ نوای بانگ غزل های حافظ شیراز یا آرزوی ما توی تو، قبله دلها توی تو، جان بی تو آرامی ندارد، آرام جان ما توی تو. Thank you. از افق جلوگر شد آه دل درویشان سوزنده چون آذر شد شب سحر شد مهر از افق جلوه‌گر شد آه دل درویشان سوزنده چون آذر شد شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید شماره 256 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت آقایان محجوبی و بنان تنظیم یافته. آهنگ از آقای روح الله خالقی، ترانه از آقای رهی مایری، اشعار به ترتیب از عارف و حافظ. گوینده روشنک.